فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال چنین است برادر سوال کردن که جیان میتواند که همسری تقایش را بعد از طلاق کردنش به زنی بگیرد؟ جواب این مسئله این هست که بله برادرم، با اتفاق فقها اختلاف نیست که وقتی که تقایی یا عمکی همسرش را طلاق میکند، عده‌اش که برآمد جیانش میتواند که اون را به زنی به نکاح اسلامی همسر خودش قرار بدهد. موافق شریعت جایز و درست است و در این مسئله خوب متوجه باشد. در دو صورت میتواند که جیان زنی تقایش را یا عمکش را همسر خود قرار بدهد. حالت یکمش این است که اگر که تقایش یا عمکش همسرش را طلاق بکند، یعنی جوابش را بدهد طلاق بکند و بعد از طلاق کردن عده‌اش را میپایند و بعد از عده‌اش را پایدن بعد از عده میتواند که با زنی بگیرد. عده طلاق سه کسل ماهانه است اگر که در بطنش کودک نباشد. اگر در بطنش کودک نباشد، حامله دار نباشد، سه کسل ماهانه انتظار می شود و بعد از اون می تواند که به همسری بگیردش. صورت یکم. و صورت دویم اگر که تقا یا عمک وفات بکند، از دنیا بگذرد و همسر اون را، همسری که باقی ماند اون تقایش عمکش، اون را جیانش میخواهد که به همسری بگیرد، در این صورت 4 ماه و 10 روز انتظار میشوند. کسل 4 ماه و 10 روز یعنی که عده اون زن هست، زنی که شوهرش وفات کرد 4 ماه و 10 روز است. بعد از 4 ماه و 10 روز اگر حامله دار نباشد میتواند که جیانش اون را به همسری همچون همسر خودش قرار بدهد. موافق شریعت جایز و درست است. فقط انسان نمیتواند که همسری پدرش را، یعنی که پدرش که دویم سیم زن میگیرد غیر از مادر خودش، اون را همچنین نمیتواند که به زنی بگیرد. به خاطر چی؟ به خاطر اون که آیت صریح در این باب است که الله تبارک و تعالی در سوره نساء آیه 22 میفرماید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الله سبحانه و تعالی میگه شما نکاح نکنید، به همسری نگیرید آن زنهایی را که پدرهای شما نکاح کردن، آن زنها را شما به زنی نگیرید. پس آن زنها را به زنی گرفتن جایز و درست نمی باشد، هر آن زنی را که پدر نکاح کند و به زنی بگیرد. غیر از این دیگر عمک باشد یا تقا باشد یا اکه یا دادر، اینها را زنهاشون بعد از طلاق کردنشون یا که بعد از وفاتشون عده‌شون که برآمد میتواند که نکاح کرده بگیرد، جایز و درست میباشد برای اکا و دادری اون جوان را یا برای جیانهای اون تقا و عمک را جایز و درست میباشد موافق شرع نکاح کردنشون. و بالله التوفیق و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.